Itt van újra a Magyar Filmmaraton harmadik része. Eddig ugye két teljes értékű epizód volt, és egy ilyen bónusz epizód. Kicsit úgy terveztem amúgy, hogy gyorsabban haladok a dolgokkal, de hát hogy mondjam, ezeket a filmeket nem munkaidőben nézem itt, mert sajnos arra nincs időm, bár én is régen úgy terveztem, hogy majd biztos, mivel ez munka, ezért majd nézem itt az irodában, de közben így sincs elég időm befejezni a dolgaimat, szóval általában ezeket a filmeket így este szoktam nézni, amikor már alszik a család, és az utóbbi pár hónap nem tudtam annyira haladni, mint akartam. Így is sokkal kevesebbet alszom, mint amennyi, hogy mondják, az egészséges mennyiség. Most így két gyerek mellett így nincs időm mindig filmeket nézni, de már így is már majdnem 90 filmnél tartok, csak amikor még elkezdtem össze-vissza volt, most már időrendben haladok. Még mindig ezzel a formátummal van a legtöbb munka messze. Cserébe nem feltétlenül a kimagaslóak a megtekintések, de hát én azt mondom, hogy ez presztízs ez a munka. Én azt mondom, presztízs. Fontos nekem, hogy az egész magyar filmipar meggyűlöljön, és ahhoz csak ez az egyetlen út. Ezért nincs olyan gyakran rész, mint szeretném. Én is várom, ami mondjuk még több mint 10 rész múlva lesz, hogy ott tartsak, ami a jelenkor, és akkor már ötösével haladhatok, hogy hármasával, ahogy kijönnek az új magyar filmek. Most, hogy magyarázkodtam egy kicsit, hogy miért nincs ilyen gyakran rész, de remélem idén még legalább mondjuk egy lesz. Most mehetünk is tovább. Szenvedéseim néha, hogy mondják, honoráriumra találnak, mert van a mai résznek szponzora is. Mivel olyan ritkán van szponzorom, szerintem több mint egy éve volt az utolsó szponzorom, most nem akarom elrontani, úgyhogy légy szíves, velem izguljátok végig ezt a szponzor blokkot. És méghozzá nem csak így nem illik egyáltalán így ide, és akkor előrántok valami péniszpumpát, hanem egy mozi szponzorát, a Cinema City, mert a héten, attól függ melyik héten nézitek, de ezen a héten mozi ünnep van. Egy dolgot kellett volna jól bemondanom. Mondtam, hogy el fogom rontani. Szóval nem mozi ünnep, hanem film ünnep. Folyamatosan mindig félre mondom. Film ünnep. Egy dolgot kellett volna jól bemondanom. Mindig rosszul mondom, hogy mozi... Film ünnep! Soha többé nem lesz szponzoráció. Szóval azt jelenti, hogy 11-től 14-ig olcsóbbak a mozi jegyek a Cinema City moziaiban. De ezt már régebben is mondtam, szóval én nekem a Orsival a moziba járás, az így imádtunk moziba járni annó, csak aztán egyfelől lett két kisgyerekünk, másfelől megjött a koronavírus, szóval sajnos mostanában nem jutunk el annyit moziba, mint szeretném. Mert ahhoz kb. Két embernek kell vigyázni otthon a gyerekekre. De igen, mi nagy mozifanok vagyunk, úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy moziban nézzem filmeket. Szerintem ott a legjobb. Várja, van itt egy hangom, meghallgatom, hogy mindent bemondtam el kb. Tényleg, nem szeretem elrontani. November 11 és 14 között újra itt a Cinema City filmünnep. Egy esemény, számtalan élmény, akciós jegyek, premier előtti vetítések, a legújabb magyar filmek és közönség találkozók várnak 4 napon át. Jegyvásárlás cinemacity.hu vagy Simplapon keresztül. Jó szórakozást! Azt hiszem, elmondtam mindent. Azt is a Simplapot elmondtam. Én amúgy azt szoktam az ilyet venni. Na jó, szóval nem mondjátok, hogy nem ideiglik a szponzor, és hogyha már mozi ünnep lesz, akkor gondoltam, hogy ajánlok pár dolgot, jó? Az egyik, amit már mondtam, a Dűne, amit én már láttam, és fantasztikus jó film. Nagyon-nagyon várom a második részét. Remélem, hogy azt is itt forgatják, és összefutok Denis Villeneuve-vel, és azt mondom, hogy ingyen dolgozok neked évekig, csak hagyd dolgozzak neked valamit, kávét hordom. Bocs, a magyar címeket mondom, ami elég lehangoló szerintem, angol címek jobbak, de a francia kiadás film, az új Wes Anderson film, nem is tudtam, hogy már megy. Ajánlom még az utolsó éjszaka Sohóban. Jó, mondom, Sohóban? Mindegy. Ugyanígy az utolsó párbaj, amit már sokszor nem vetítenek a Cinema City-be se, eléggé megbukott világszinten, de aki látta, az azt mondja, hogy fantasztikus. Én Chris Tuckman követem, csinált egy külön videót arról, hogy mennyire fantasztikus film, és az ő ízlésében mindig bízom, hogy azt is meg fogom nézni a tehetem, és Az igazság bajnoka is rohadt jó filmnek tűnik. Úgyhogy most így a vírus után azért voltak időszakok, amikor így nem nagyon tudtál volna mit nézni a moziban, most meg van egy csomó jó film, szóval azon nem lehet húzni a szát, hogy nincsen. én ezeket megnézném. De hogyha témával vágó filmet akarsz megnézni, ami a magyar filmmaraton témájába vág, mert ezek közül minden magyar film, ami most megy a moziban, az sorra fog kerülni ebben a sorozatban, csak sajnos még nem jutottam el odáig. Mondom, a Postmortem, azt szokták mondani, hogy az első magyar horrorfilm, de amúgy már azért már voltak magyar horrorfilmek, de lehet, hogy nagyon rég nem volt ilyen nagy költségvetésű. Vetítik a Toxikómát, még azt láttam. Magyar Passió, ezt múltkor láttam a Dűn előtt a bemutatóját, azért nem is tudtam, hogy létezik, de hát egyszer meg fogom nézni én is, úgyhogy lehet előre dolgozni, aki követi a magyar filmmaraton. Az Elkurtuk is még megnézhető, nyilván hát óriási közönségsiker. És várjál, a Tanú. Tudjátok, ez egy ilyen magyar film, nem biztos, hogy ismeritek, de a Tanúnak a vágatlan rendezői változatát is vetítik. Linkelem a leírásban, mert azt viszonylag korlátozott számba fogják vetíteni. De hogyha valaki a Tanút moziban meg akarja nézni, azt szerintem a magyar filmmaraton klasszikusok epizódjában biztos, hogy sorra veszem. Úgyhogy köszönöm a Cinema City-nek, hogy támogatta ezt az epizódot. Kezdjük is a Coming Out. Rendezte Orosz Dénes. Erik az egyik legismertebb magyar homoszexuális személyiség, rádiós műsorvezető. Nyíltan vállalja másságát és küzd a homoszexuálisok jogaiért egy olyan országban, ahol mindig is háttérbe volt szorítva ez a kérdés. Az elmúlt 5 évben Erik boldog párkapcsolatban élt a kedvesével Balázzsal, és most arra készül, hogy összeházasodnak. Egy baleset következtében azonban szokatlan változást észlel magán, vonzódni kezd a kezelőorvosához, a doktornőhöz, aki elgázolta. A kórházból kikerülve zavarodottsága tovább fokozódik. Kérdéseket vet fel a sztori, hogy úgy mondjam, az, hogy ugye valaki meleg volt, aztán beveri a fejét és hetero lesz. Nem utáltam ezt a filmet, ez talán nem nagy spoiler, de így azért voltak érdekes részek már az elején, egy kicsit sok volt a véletlen. Ennél azért tényleg nagyobb Budapest, mint hogy az emberek állandóan napi szinten így egymásba botlanak. Tök különböző helyeken, szóval pendrive meg kritikus pillanatban nem kapcsolható valami karkötőt is felírtam, szóval régen írtam már ezeket a jegyzeteket, csak az, hogy rengeteg ilyen, tudjátok, ilyen véletlen van benne, ami így nem az, hogy van valami okokozat, és így egymásból organikusan következnek a dolgok, hanem így dobálják be a véletleneket, akkor azt mondom, hogy egy kicsit ellustultak az írók, ilyenkor azt érzem. Gratulálok! Hát így lehet magába megbízni. Nem is értem, hogy hihettem magának. Úristen, hát ez tényleg nagyon fárasztó. Hanyadik ez ma már? Van egy szál, egy író, valaki ilyen gonosz meg minden, vagy gonosznak van beállítva, az teljesen felesleges szerintem a végére, és semmire nem fut ki. A vége az nagyon közhelyes volt, reméltem, hogy kicsit bátrabb lesz a film. Hát nem volt bátor, tipikus, amire számítasz egy ilyen romantikus filmben, pontosan tudod, hogy mi fog történni. Szóval szerintem az lett volna reális, és egy jobb vég is, hogy a csaj helyében én biztos, hogy offoltam volna, megérdemelte volna a csávó, de nem. Például nekem az egyik kedvenc filmem a La La Land, aminek azért van egy romantikus vonulata, még hogyha nem is ez a lényeg, és ott pont a vége a realitás talaján marad, és ettől nagyon ütős és fantasztikus ez a film. És nem értem, hogy miért nem tud több romantikus film bevállalni egy olyan véget, ami nem feltétlen az, amit már ezerszer láttunk. És hát ez jó, nem biztos, hogy ettől kell várni itt a megváltást a coming out-tól. Ahhoz képest, hogy melegekről szól a film, rengeteg női mell van benne, mindegy, engem nem zavart, de a férfi együttlétet azt még hangban sem. De kicsit szemérmes volt ilyen szinten. Minden doktornő is ilyen modell, ilyen gyönyörű, szép volt. Szóval ebben a filmben a doktornők azok gyakorlatilag modellek. Néha kicsit ripacsok az alakítások, de alapból szerintem mindenki jó volt a filmben. Tompos Kátya? Jó volt benne, de érdekes, hogy volt egy ilyen időszak a magyar filmekben, amikor nagyjából minden ilyen szerepet ő játszott. Ez pont ez az időszak volt szerintem. Elnézést, legyen szíves! Elnézést! Mikor másfél órája rendeltünk, azt komolyan gondoltuk. Utána nézek. Ja, szóval, hogyha össze kéne foglalnom, akkor azt mondanám, hogy ez egy szórakoztató film. Engem annyira nem háborított fel, mint kéne, mert nem tudom, mert én lipsi vagyok, és engem biztos föl kéne háborítson, de nem háborított föl. Szerintem nem volt homofób a film, még ha klisésen is mutatta be, de attól még nem degradálóan mutatta be a meleg közösséget. Ilyen szinten nem gondolom, hogy ez sértő volt ez a film. Szóval nem talált fel semmit újra a műfajban, de aminek szánták, annak így korrekt volt. Így szórakoztatott, nem untam. Szóval azért ez a romantikus komédia műfaj, ezt nagyon el lehet rontani, lesz is a jövőben rá példa. Ha a magyar romantikus komédiákat nézzük, akkor ez egy jobb darab. Úgyhogy én 10-ből 6 pontot adok rá. Következő filmünk meg a Free Entry. Free Entry. Rendezte Kerékgyártó Ivon. Betty és V titokban és pénz nélkül szöknek be a szigetre. Feltűnő párosuk felkelti a fiúk figyelmét is, ami lassan egy versenyt alakít ki kettejük között. A felszabadult kalandnak induló fesztiválozás egészen új fordulatot vesz, amikor a két tizenéves lány elveszti egymást az éjszakában. Betty egy helyes drogdílertől kér segítséget, hogy megtalálhassa V-t. Kiderül, hogy az életben nincs minden teljesen ingyen. Ha ifjúsági film vagy sorozatot nézek, akkor a Skins az valamennyire így az etalon, úgyhogy kicsit ahhoz mérem, mert az egy bevállalós dolog volt. Ez a fiatalokról úgy csinálni filmet vagy sorozatot, hogy nem bevállalós, az szerintem így az alapjait nem érti meg a fiatalságnak. Bár, ha már nem Skins, de az egyik főszereplő az egy az egyben az Emilyre hasonlított. Lagymatag volt a sztoria, szóval nem ment túl mélyre, nem ismertük meg túlságosan a karaktereket, nem volt ilyen nagy érzelmi töltete, de közben nem is volt így, ha ilyen őrült valami. Ti értitek, hogy már azt mondom, hogy egy fiatalokról szól, hogy elmennek a szigetre, és buliznak meg minden, akkor azt gondolom, hogy egy egyen nagyobb fokozatú őrültség az beleférne. De jó, ennyi mindenre mész? Persze, itt vagyok egész héten. Mi is? Technikai részeket nézzük, akkor a vágó az nem volt rossz. A szigetből ki lehetne hozni kicsit jobb és feelingesebb részeket is, szóval én azt mondom, hogy ezt még lehetett volna csiszolni, nem is néz ki rosszul. Inkább azért is mondom ezt, mert ez kisköltségvetéssel volt annyi esze, hogy ilyen DSLR-t vitt. Mondjuk kicsit ironikus, hogy pont ugye amikor néztem kb. Akkor került ki a börtönből az a külföldi srác, aki drogot árult a szigeten, és közben ez a film valamennyire arról is szól, hogy drogot árulnak a fiatalok a szigeten, és közben a szigettel együttműködésben készült ez a film. Ez csak ilyen érdekesség. Kicsit ilyen ügyetlen film, kicsit ilyen látszik rajta, hogy amatőrebb, hogy mondjam, improvizált, de van valamiért szerethető. Én azt mondom, ez egy szerethető film. Nagyon adhok jellegű sokszor, de néha hozzáad a bájához. Meg volt egy víz alatti rész, ami így különösen így ki tudnék emelni, hogy így az talán nálam az volt a film csúcspontja. Meg vannak ilyen balfaszkodások, és hát olyan életszerűbb, és ezt tetszett, hogy az ilyenek benne voltak a filmben. Így összességében azt mondom, hogy egy ilyen félig impros filmet kb. Semmi pénzből összehozunk, hogy még ennek ellenére is sokkal többet ki lehetett volna hozni szerintem a dologból, de így nem olyan szörnyű. Szóval én adok rá egy 10-ből 4-et. Következő az nem más, mint a Megdönteni hajnal témát. Megdönteni hajnal témát. Rendezte Herceg Attila. Hajnal tíme a gazdag és gyönyörű fotómodell, aki unja már a felhajtást, egyszerű, nyugodt életre vágyik. A 15 éves érettségi találkozóján találkozik Danival, aki hasonló cipőben jár. Bár az esküvőjére készül, valójában unja az egészet, tűri a mennyasszonya meg a családja basáskodását. Az egykori osztálytársak némi beszélgetés és piálás után egymásra találnak a ruhatárban. Az egyetlen gond, hogy mindezt levideózza Bögöcs, a tapló nagyszájú pornóproducer, aki a felvétellel megzsarolja Danit. Szóval Megdönteni hajnal témát, szerintem ez egy viszonylag ismertebb magyar film. A címe az elég menő ilyen szinten, szerintem így mindenki így dereng neki legalább. Én azért is emlékeztem erre a filmre, mert a Index annó nagyon éltette, hogy végre egy jó magyar vígjáték, és ezt így megjegyeztem. Vannak benne tényleg jobb dolgok, de mint vígjáték, mint komédia, szerintem értékelhetetlen, mert nem vicces. Egyszer volt egy jelenet, amin elmosolyogtam, de így a legkeményebb drámákban is azért egy jelenet szokott lenni, amin elmosolyog az ember, nem? Szóval az, hogy egy vígjáték ezt megugorja, az nem egy ilyen nagy teljesítmény. Miért van az, hogyha valami egy romantikus komédia, akkor elfelejt viccesnek lenni. Így, hogyha egy komédiához hozzárakod a romantikus, hát akkor már így nem is kell viccesnek lenni igazából. Úgy érzem, hogy így általában ez szokott lenni. Csak nem gondolod, hogy én? Többnyire attól még okés volt a film, így le tudott kötni. Szerintem amit vársz egy ilyen megdönteni hajnalt imád filmtől, az hozta, hogy technikailag is teljesen rendben volt a film. Nem a tipikus zenéket választották, úgyhogy az értékelendő a zeneválasztás. A színészek is jók voltak, csak szerintem nem nagyon volt miből dolgozniuk, mert így az egyik klisésebb volt a másiknál, így a karakterek így nagyon egydimenziósak voltak, amit így a mellékszereplőknél sem szeretek, de a főszereplőknél meg így kifejezetten zavaró, hogyha így nincsen túl dimenzionálva a karakterük. Sajnos így az első 5 percben megtippelted, hogy na jó, szerintem ez lesz a vége, és pontosan az lett a vége, minden tipp bevált, szóval így ennyire tudott meglepni a film. Bevállalósabb sztori lett volna, kicsit érdekesebben kibontott karakterek, sokkal érdekesebb és jobb film lehetett volna, de úgy érzem, hogy vagy a bevállalóság nem volt meg bennük, vagy a kreativitás, de így nagyon biztonsági játék volt az egész. A legfájóbb szerintem ez a Bögőcs volt. Bögőcs volt a karakter? Hogy széttegye a hosszú combjait, én meg letoljam a gatyámat, szóval keményen megfogjam a seggét, és belerakjam a... Volt egy-két jó sora, de amúgy iszonyú egysíkó és túltolt volt az egész karakter, nem hitted el, nem volt jó. Ő karakter lehetett volna a legérdekesebb. Vagy érdekesebb lett volna szerintem, ha például a film az ő szemszögéből mutatja be ezt a dolgokat. A legrosszabb az egészben szerintem az utolsó harmada a filmnek, szóval az amikor eljött, ott elvesztett engem a film egy kicsit. Ott igyekezett az összes klisét még sorra venni, hogy mindenki boldog és elégedett legyen a film végére, hogy mindenki, ugye, mindenkinek meg legyen a happy endje. Úgy éreztem, hogy mindenkit ki akart elégíteni, de ilyenkor felvetül egy érdekes kérdés, hogy vajon a művészetnek mennyire dolga az, hogy csak kiszolgálja az igényeket, amiket így támasztanak neki, vagy az csak szimpla, iparos munka, és a művészet az, amikor nem feltétlenül a igényeket próbálod kielégíteni, hanem egy kicsit magasabb szintre lősz. Tehát akkor ilyen szinten ez sajnos nem feltétlenül művészet ez a film. Egy. Bűntudat helyett inkább legyél büszke, megdugtad az osztály legjobb nőjét. Gratulálok, nekem sosem sikerült volna. Volt egy sztori, kis részlet a filmben, ami meglepően jól öregedett. De volt egyszer egy ügyfelem. Havonta egyszer-kétszer jött, mindig ugyanazt akart, hogy vegyek föl egy hatalmas fekete műanyagpéniszt, jól dugjam segbe. Csak nem akarom mondani az igazi nevét, mert mégiscsak parlamenti képviselő. Érted? Mit szólnának már pártba? Megtudnák. Mondom neki, figyelj már, Béla, nem vagy te buzi véletlenül? Hát erre totál kiakadt, hogy én mit képzelek, neki felesége van, meg 3 gyerek. Ez mókás volt. Amúgy a film, sokat cittem, de amúgy nem olyan borzasztó szörnyű, csak valamennyire csalódás volt nekem, ahhoz képest amennyire felhájpolták egyes helyeken, úgyhogy én ezt 10-ből 4 pontra tudnám értékelni. Következő filmünk az Aura. Aura. Rendezte Bernard Zsolt. 4 tinédzser, Tokió, Peti, Ádám és Eszter egy puszta közepén ébrednek fel lerobbant autójukban. Bár számításaik szerint reggel van, mégis sötétség veszi őket körül, mintha nem kelt volna fel a nap. Rövidesen rájönnek, hogy egy hatalmas, sötét aura borul rájuk, amely nem engedi át a fényt és elzárja őket a külvilágtól. Kezdem a pozitívumokkal, mert ez nagyon hamar meg lesz, és az, hogy a felütés szerintem érdekes volt, főleg egy ilyen low budget film, hát szerintem tökéletes egy ilyen rejtélyes, minimalista felütés. Szóval gondoltam, hogy ebből valami érdekes is kijöhet. Mondanom sem kell, hogy rosszul gondoltam. Szóval kezdjük az, hogy a színészek sajnos sokból nem tudtak építkezni, szóval nem lehet teljesen rájuk fogni, de amit maradt, azzal se sikerült élniük, szóval az alakítások azok nem jók. Maradjunk ennyiben, hogy így írom le, hogy nem jó, és akkor nem sértek meg annyira senkit. Tudtam, hogy nem kellett volna beugrani a nyílt napra, megnézni azt a híres gépeteket. Akkor nem futok össze veletek. Nincs ott anya autója, és nem rabol el minket ez az idióta, Tokió! Nem csak az alakításuk nem volt hiteles, de amit mondtak, az sem hiteles, ahogy mondták. A szövegek egyáltalán nem érzed azt, hogy ezek valódi fiatalok ilyen szövegeket így mondanának, szóval ilyen szinten is ez nem működött. Olyan volt, mintha egy gimisek forgattak volna egy poénból filmet, és annyira volt hitelesen eljátszó, mint amikor mi így gimiben diák királyválasztáshoz filmet csináltunk, de szerintem a miénk jobb volt egyel. Karakterek ilyen tipikusak. Van a hülye gyerek, tudod, a menő, vagány hülye gyerek, aki attól hülye, hogy egy csomószor nem érti a szavakat, érted? És akkor ő a hülye gyerek. Érted? Akkor ő a hülye. Borzalmas karakterábrázolás. Mindent kimondtak, minden így a szádba lett rágva, ki lett mondva. Tudjátok, ez a szokásos, hogy így semmilyen finomság nincs, hanem nekem rossz volt, apám vert, ezért én most eltaszítok mindenkit magamtól, blabla. Ilyenekre gondolok, hogy így, amikor mindenki van mondva, hogy nehogy bármi így a fantáziádra legyen bízva. Az nem érdekel, hogy mindenki azt gondolja, csak anyud miatt kapsz jó jegyeket. Micsoda? Szerinted, akik mindig csak szépeket mondanak, azok a barátok? Miért akkor kik? A másik, és ez nem a büdzsém múlt, a forgatókönyv. Borzalmas volt. És ahogy halad, egyre rosszabb és egyre kínosabb lesz. A kliséket azt tudták, hogy miket akarnak, milyen kliséket akarnak felsorolni. Volt itt csókjelenet, volt itt nagy drámai háttér, hirtelen elmesélése mindenkinek, hogy na most itt a nagy drámai háttér. A rejtély unalmas. Semmi értelme, semmi. Hogy nem logikus. Olyan szinten, hogy így mindenre rájönnek, de nem azért, mert így kigondolták logikusan. Mert a néző nem tud rájönni, mert egyáltalán nem logikus, úgyhogy csak így elmondják, hogy ez a megoldás. Nem az, hogy így a néző is össze tudja rakni így a dolgokat, így tudod, így elgondolkozik rá, hogy ez igen, voltak itt jelek. Nem. Nem logikus egyáltalán, úgyhogy majd elmondják neked, hogy ez a megoldás, és fogadd el. És akkor ez így elég kényelmes, nem? Így aztán bármit szádba lehet adni. A szerelmi szál teljesen baromság, mindenféle alapot nélkülöz, és felesleges is. Mutat egy szereplőt, ő csinál valamit, valamit tevékenykedik, és addig a háttérben ott semmi se csinálnak az emberek. Aztán mutatnak egy másik embert, és addig a többi nem csinál semmit. Szóval ez így nekem furcsa, hogy mintha nem párhuzamosan menne négy ember, hanem mint egy színpadi előadás lenne, és nem érzel semmit, nem érzed, hogy most nagyon dráma van. Volt egy, amikor valaki meghalt, teljesen nonsense módon, tökéletes baromság volt, de ott valamit éreznem kellett volna, nem tudom, lehet. Van egy egész érdekes szinopszis, és az arra minden kreatív energiájuk ráment, és utána már a filmre sajnos nem jutott semmi. Várjál, még mondok valamit. Az egész film valahol arról szólt, hogy megpróbálnak kommunikálni. Vajon milyen érdekes dolog, hogy fogják kitalálni ezt a kommunikációt? Várjál, a megoldás, spoiler alert, több mint egy óra után a filmből kiderül, hogy egy írógép van a kocsi hátuljában, és abba beírják a dolgokat. Ez lesz a megoldás. Ja, itt az írógép, mert amúgy vittem a suliba. Begépeljük, amit akarunk. Érted, amikor így megy a rejtélyekkel teli film, és akkor ez a megoldás. Ez a megoldás. Ja, amúgy van egy írógép a kocsiban, oda gépeljük be, amit akarunk, mert amúgy könnyű nőtte mindenféle misztikus dolog. H, 2, O. Röhelyes baromság, olcsó parasztvakítás volt a vége, hogy úgy mondjam, és közben úgy éreztem, hogy a film elhiszi, hogy most nagyon okos. Szerintem senki más nem hiszi a filmen kívül, hogy milyen okos. Az oké, hogy semmit nem akart mondani a film, az emberekről, a világról, semmiről, de közben még kurva nyálas is a vége, szóval ilyen csöpögősen nyálas, de nem érzek semmit. Csak idegességet, és a vége az, hogy spoiler alert, három fiú és egy lány majd benépesíti a Földet. De lehet, hogy már annyira, lehet, hogy nem, de úgy emlékszem, hogy ilyesmi volt a vége. De lehet, hogy nem, csak már így a teljesítő képességem határán voltam a végére, és lehet, hogy már behalusztam ezt a dolgot, de valamiért ez a feeling jött le, hogy ők majd benépesítik a Földet. 10-ből 1 pontot tudok erre a filmre adni. Sajnálom. Sajnálom, mert fiatalok szerepelnek, sajnálom, mert misztikus film, ami ritka. Fiatalok és misztikus film, azt nagyon szeretném a dolgot. Nagyon szerettem volna szeretni, és nagyon nem szerettem. De szerintem trash élménynek, vagy valami egyéb dolgot fogyasztva lehet, hogy jó móka. De józanul nem annyira. Jó, a következő film a Bernie követ. A Bernie követ. Rendezte Szász Attila. 2 hónappal Nagy Imre mártír halála után a Magyar Népköztársaság Berni nagykövetségére 2 fiatalember hatol be, és fegyverrel támadnak a nagykövetség ott lévő dolgozóira. Túlszólejtik a nagykövetet, a rejtjelekhez szeretnének hozzáférni. Bekapcsolódnak a Szabad Európa Rádió egyenes adásába, tiltakoznak a miniszterelnök és mártírtársai kivégzése ellen. Vajon mit akartak elérni ezzel az eleve bukásra ítélt akcióval? Ez egy kellemes film volt. De annó megnéztem, aztán elfelejtettem, hogy láttam, úgyhogy hetekkel később írtam le a gondolataimat róla. És akkor ez lehet is az első gondolat szerintem. Ez is azért elmond valamit, hogy elfelejtettem lejegyzetelni. Sokat nem tudok róla beszélni, de talán nem is kell minden filmre, meg ez nem is volt egy teljes egész estés film, hanem egy ilyen tévéfilm hosszúságú. Ja, de tényleg jó volt. Lekötött, élveztem. Szerintem minden szinten korrekt volt ez a film, de semmilyen szinten nem volt így kiemelkedő. Akit érdekelnek az ilyen történelmi filmek, amik igaz történeten alapulnak, annak valószínűleg érdemes egy próbát tenni bele. Azok a hazaárulók ott Münchenben, azok is benne vannak, mi? Megáll az esze. Szerintem jogos, hogy egy rövidebb tévéfilm lett ebből, mert ez a sztori lehet, hogy nem működött volna egy egész estés filmben, ebben a sztoriban ennyi volt. Kis költségvetése volt ez érezhető, de szerintem azt okosan használták ki, mert technikailag minden szinten nagyon igényes, és nincs ilyen hiányérzet az emberben, hogy ez nagyobb költségvetéssel mennyivel jobb lett volna. A színészek is jók. Egy-két ilyen nagy drámai monológnál éreztem, hogy már kicsit így billeg, nekem. Kulka az Isten, még mindig nagyon jó volt a filmben, végig le tud kötni, és egy érdekes történelmi eseményt mutat be. Néha azt mondom, hogy néha elég ez is, és bárcsak minden film hozná ezt a szintet itthon. Ja, úgyhogy ezt 10-ből 6 pontot adnék rá. A 6 az már jó, az az átlagosnál jobb, szerintem. Az 5 az átlag, 6 az már az átlagnál jobb, 7 az már az átlagnál jóval jobb, a 8 az meg már ilyen rohadt jó film, 9 az már egyik legjobb film, a 10/10 az meg tökéletes, a világ egyik legjobb film, szóval a 6 az szerintem korrekt, nem problémázatok már ezen. A következő a Couchsurfing. A következő a Couchsurf. Couchsurf. Rendezte Liga Zsombor. Ha a kanapék mesélni tudnának, mesélnének egy szobafogságra ítélt gyermekek férjről, egy terapeuta szorongó pácienséről, egy nőnapi randira készülő lúzerről, egy titokzatos folton elmélkedő neurotikus párról, egy kilomtalanított kanapé régi és új tulajdonosáról, francia hippikről, vagy éppen a barátság határait feszegető tinédzserekről. Mert egy kanapén bármi megtörténhet. Megint ilyen antológia film, szóval sok kis filmből van összetéve. Kérdezhetnék, mert már kérdezték is, hogy miért vannak ilyenek a listában. Azért, mert azok a filmek vannak a listában, ami moziba ment. De amikor moziba küldik ezeket, rendes trailere van, moziba jegyet lehet rávenni, akkor belerakom a listába, mert a moziban a többi mozifilmmel versenyeztek, szóval nincs különleges bánásmód, ez is egy film, csak egy ilyen antológia film. Moziban ment valami, az sorra fog kerülni. Tudom, hogy ez a film 0 forintból készült, meg ilyenek, meg hogy mindenki ilyen jó fejségből szerepelt benne. Ilyeneket nem fogok figyelembe venni, hanem csak a filmet nézem. Pozitívumokat, hogyha mondanom kéne, akkor például a színészek, azok jó. De nem tehetnek róla, hogy ezt a feladatot kapták amúgy. Szóval így látszik, hogy a színészeken nem múlt. Nem rajtuk múlt. És amúgy nagyjából semmit nem tudok felhozni a film mentségére. Nyilván ez nem is film, hanem sok sketchfilm, egymástól független sketchfilm, amit azt köt össze, hogy mindegyikben szerepel kanapé. Szóval, hogyha már a kiindulás az, hogy couchsurfing, helyett ez egy couchsurf, a kiindulás ez a szóvicc. Szóval ez az egész egy rossz szóvicc ez a film. Ha tényleg csak ez az összekötő kapocs, hogy mindegyikben kanapé van, nem tudom, ez hogy jut eszébe bárkinek. De először én még nem is tudtam, hogy ez sketchfilm lesz, vagy hogy nem függ össze. Első sketchnél azt hittem, hogy ez egy nyitó jelenet, én Balga, és azon gondolkoztam, hogy lehet egy nyitó jelenet ennyire semmilyen, ilyen unalmas, szóval ilyen unalmas nyitó jelenetet én még szerintem filmnél nem láttam. Segítség! Segítség! És így, hogy ez nem egy nyitó jelenet, hanem ez egy külön sketch volt, ami így egy külön kompakt egészt kéne alkotni, lehet, hogy ez így még kevésbé megbocsájtható, mert külön is működnie kellett volna. Alapból a Dutch angle, amit nagyon sokat használnak ebbe a filmbe, tudjátok, amikor egy kicsit így el van döntve, mindig egy ilyen kellemetlen érzésem lesz, és nem tudod sajnos ez a film rácáfolni ezekre a kellemetlen érzésekre, csak erősíteni. A jump cut-ok inkább igénytelenek hatnak, mint lázadónak, vagy helyénvalónak. Az egy percre jutó elpazarolt tehetségek száma az kiemelkedően magas ennél a filmnél, mert tényleg rengeteg tehetséges ember szerepel benne. és ezek sketchek, amik se nem viccesek, se nem szórakoztatóak, se nem tanulságosak, se nem érdekesek. Nem értettem, hogy mi a lényege. Szóval ezek a sketchek nem nagyon szólnak semmiről, de cserében nem is viccesek. Azt gondolom, hogyha sok 10 kisfilm vagy sketchből tevődik össze, akkor mindegyiknek lesz valami érdekes benne, de nem nagyon. Képileg is változó a dolog. Azt se értettem, hogy néha így igénytelen tévés filmnek tűnik, néha meg egész ilyen szép mozisnak tűnik, mint ott a múzeumban. Ja, és reméltem, hogy az végén majd összeáll az egész egy valamibé, lesz egy fő csattanó, valami összeáll, de nem. Nem is értem, hogy gondolta. Egész életében másokat korrekciózott, erre idejön ezzel a szarral? Sokszor, például a dramaturgosnál, azt éreztem, hogy ez a film sokkal szellemesebbnek képzeli magát, mint amilyen szellemes, és így fürdőzik a saját szellemességébe, csak közben nem olyan szellemes, mint gondolja magát, és akkor így külső szemlélőként az egész kellemetlen élmény tud lenni. Itt szerintem az elején tartottam ennek a filmmaratonnak, és itt éreztem, hogy ez valamennyire, ez nem csak egy szimpla projekt lesz, hanem egy valamennyire egy küldetésem, hogy ezeket végig tudjam ülni. Minden egyes nézettségére, ami a videó alatt van, azért megharcoltam, ezt ennél a filmnél is éreztem. És azon gondolkoztam, hogy ezt valaki amúgy moziban nézte. Kissé szexista feelingje is van, amúgy az sok magyar filmek van néha. Mesztelenkedés, a nőkön általában kivágott ruhák vannak, a csajok mindig könnyűvérűek, oké. Ahogy ne unjam magam halára, amúgy mind a 10 sketchet megpróbáltam összefoglalni egy szóban. Unalmas, kellemetlen, semmilyen, kínos, mesterkélt, szimpadias, korrekt, volt egy korrekt, francia, középsuli és skins keverék, és meh. Amúgy a franciát ezt kiemelném külön, hogy a Netflixen amúgy fönt van ez a film, és ott néztem, végig franciául beszélnek az egyik sketchbe, de nincs magyar felirat. Az miért? Miért? Be kellett raknom az angol feliratot, ugye, ami végig megy a filmen, hogy végig angol felirat az a volt, és ezzel a trükkel úgy értettem, hogy mit beszélnek franciául, de szerintem értetetlen, hogy miért nem volt magyar felirat a franciához. 10-ből 2 pontot adok. És nem tudom, miért ilyen sokat. De 2 pontot adom. Mert nem 1-es, 2-es. A következő filmünk a Viharsarok. Viharsarok. Rendezte Császi Ádám. Szabolcs Bernárddal együtt egy német futballcsapatban játszik. Szobatársak, legjobb barátok, elválaszthatatlanok. Egy vesztes mérkőzés és csúnya vita után Szabolcs átgondolja életét és hazamegy Magyarországra az egyszerűbb élet reményében. Azonban ez a magány nem tart sokáig. Hazatérése után hamarosan találkozik Áronnal, és kölcsönös vonzódás alakul ki a fiúk között, amikor Szabolcsot váratlanul felhívja Bernárd, hogy Magyarországra érkezett. Most szólok, hogy van, akinek nem fogja bevenni a gyomra. Hogy mondjam, elég naturális tud lenni a film. Biztos vannak hetero férfi társaim, akiket ez zavar, engem nem zavar. Nem is izgat föl, de nem zavar. Jó, hát két ember ott szereti egymást. De ha meleg férfi lennék, én szerintem azért lenne jelenet, ami megmozgatná a fantáziámat, mert itt tényleg van minden, többször, több helyen. A film nagyon jól néz ki, láttam a stáblisten, hogy Rave Marcel az operatőr, úgyhogy nem véletlen, nagyon tehetséges rác, de tényleg nagyon szépen néz ki, igazi mozifilm feelingje van, nagyon, vannak kifejezetten jó snittek, amit rohadt jó ránézni, szóval látszik, hogy a snittek át voltak gondolva, a helyszínek kiválóak, ilyen szinten ez egy nagyon gyönyörű film. Az alakítások is jók, nem is, és az egyik srác a Krubira emlékeztetett, de amúgy nem ismertem előtte a színészeket, de szerintem nagyon jól játszanak. Úgyhogy ilyen technikai dologban nem nagyon lehet belkötni, mert ízlésesen ritkán használ a zenét, de az ízléses, ja, és hát naturális, oké. Okay. De hát ez egy olyan dolog, amit valakinek tetszik, valakinek nem. Van az első 5-10 perc a filmnek, amikor mielőtt Magyarországra érkezik, az is szerintem nagyon ügyesen felvázolja valamennyire a karaktert, meg így a helyzetét, meg így a bedob a dolgokba, és onnan nagy kontraszt a vidék, ahova érkezik, szóval nagyon ügyesen kezdődik a film szerintem. Fiatal homoszexuálisok szexuális öntudatra ébrednek, de közben a környezetük megveti dolgot, azért már láttuk egy csomó filmben, meg pár ilyen jelenet ismerős lehet, de nem úgy le tudott kötni, annak ellenére, hogy a sztori sokszor szerintem indokolatlanul is lassú, vagy néha egy kicsit hosszabbra van nyújtva, de ez egy döntés, amitől így van egy meditatív feeling az egésznek, szóval nem feltétlenül rossz. Ami nekem nem működik, az, hogy kevés a romantika, pedig nem mondjuk egy romantikus alkat, de hogyha elég erősen épít a film két ember kapcsolatára, akkor úgy érzem, hogy egy kicsit jobban bemutathatná, hogy ők miért szeretik egyáltalán egymást. Szerintem szex jelenet több van, mint jelenet, amiben igazi beszélgetés hangzik el. Szóval nincs egy hosszú, érdekes párbeszéd a filmben. Nagyon minimalista ilyen szinten, ami van egy ilyen szép költői vonulata miatt, de nekem hiányzott egy mélyebb párbeszéd a szereplők közül, hogy tényleg megértsem, hogy ők miért szeretik egymást. Egy csomószor csak így a testiségben menekült a film, és jó, egy idő után már oké, ezt már láttuk. Vagy lehet, hogy csak ennyi van köztük, és ez nem is csak testi vonzódás. Akkor meg jogosan írja le a film, de akkor meg annyira nem tud megérinteni érzelmileg. Szarsz bele az egészbe, nem? Életedben nem csináltam így ilyet. Mutasd már meg, hogy kéne. A vége az megosztó lesz. Sajnos nekem kicsit kilóg a filmből a vége, kicsit a zene az nagyon túl dramatizálja, így nagyon az arcba mászik. Szóval addig ilyen költői után egy kicsit harsány lesz hirtelen az utolsó pár percre. Itt a dráma, tessék, óriási dráma. Szerintem lehetett volna egy erősebb vége, de ez a vége nekem ilyen kicsit olcsó dráma. És nem volt hiteles, nem hittem el, hogy ez tényleg megtörténik. Szóval a végért kár szerintem, erőltetett volt a dráma, de amúgy szép film, technikailag jó van, nem untam az egészet, pedig a tempója miatt adta volna, hogy unjam, de és sok embernek nem fogja befogadni a gyomra, de szerintem 10-ből erre adok egy 6-ost, 6 pontot. A következő a Fekete Leves. Fekete Leves. Rendezte Novák Erik. A sokmilliós pókeradósságba keveredett DJ tippet kap, hogyan mászhat ki az űrből, mindössze egy páncélautót kell megszereznie. Az akcióhoz az éppen Diliházban pihenő haverját és annak ápolt barátait szervezi be. A bolond kommandó meglepő profizmussal csinálja meg a nagy balhét. A 300 millió zsákmány örömére óriási bulit rendeznek, csajok, drog, rock and roll, mostantól övék a világ. De jön a Fekete Leves, kiderül, hogy komoly gondban vannak. A maffia retteget főnökét rabolták ki, aki nem a rendőrségre szokott rohangálni, ha bántják. Most is saját hatáskörében indít bosszú hadjáratot. Esélye menekülésre szinte nem is létezik. Vagy mégis? Nagyon sok improvizáció van benne, ami sajnos nem feltétlenül pozitívum lesz. Az, hogy egy film az impróra épít, annak erős korlátai vannak, és ezek az erős korlátok itt eléggé meglátszanak. A kokó az egy központi szál, a kokain, és valamiért úgy érzem, hogy nem véletlen. Mint hogyha az egészet bekokózva csinálták volna. Szépnek sajnos egyáltalán nem szép a film, nem filmre emlékeztet egyáltalán, túl trash ahhoz. Ha már technika, akkor itt azért van pár egyedi dolog, ami bár ne lenne. Volt olyan, hogy a kormányra egy GoPro volt szerelve, és akkor ahogy kormányzott, így néha elfordult a kamera, borzalmasan nézett ki, nem tudom miért kell terültetni. Volt herenézet. Igen? Na, és ki, igen. Kényszergyógy. Miért is kéne elmenni hozzád látogató? Érthetetlen borzalmas volt egy kocsiban. Volt multikám, szóval mindegyik ilyen kreatív megoldás felesleges volt és öncélú szerintem, és kifejezetten ízléstelen sokszor. A vágás az borzalmas rossz volt, néha ilyen kifejezetten idegbeteg módon volt vágva az egész, mint hogyha valaki bekokózva vágta volna. A zene sokszor egyáltalán nem odaillő volt. Gyere ide, te! Fordulj meg, add ide ezt a táskát! Megülj az autóra! Bilincseljétek meg! Nézzük a sztorit. Az eleje az nagyon szenvedős, és egy idő után a túl sok szereplő miatt egyszerűen szétesik a film. És nem érdekel. Túl sok szereplő van. Szóval, hogy ott tartunk, hogy eltelt fél óra már a filmből, és még mindig új szereplőket mutatnak be, akkor az nem jó. Aztán van a gangsterek, akik ilyen, nem egy percig se lehet komolyan venni őket, mert ilyen paródiaszerű gangsterek. A főnök figurája az kifejezetten borzalmas, nagyon sok nekem. Híradó, az mondtam, hogy visszatérő elem az ilyen magyar filmekben, hogy az álhíradók azok elképesztően gagyinak hatnak. És a film az utolsó harmadára itt teljesen szétesik. Mintha egy gimis filmet néznék, és nem csak hogy szétesik, de nagyon le is ül, de van benne helikopter a végén, amit látszik, hogy annyira örültek, hogy megkapták a forgatást, hogy indokolatlanul sokáig nézzük, hogy ott egy helikopter. Hogy pozitívat is mondjak, mondok akkor pozitívat. Van egy egyedi hangulata amúgy, és előfordul, hogy a párbeszédek ilyen természetesek meghatnak. És van egy furcsa amatőr bája. Csak az a baj, hogy az amatőr bájt, ezt nem feltétlenül profiktól szeretném érezni. Semmi árnyaltság nem volt benne, semmi finomság, ez az egész ilyen arcba tolós harsányság volt, ami valamennyire illet a nagy kokós témához, de nekem sok. Szóval összefoglalva, ez nem fine dining. Ez popcorn és kóla, abból is a Tesco-s. Meg lehet enni, ha nagyon muszáj, de szerencsére nem muszáj. Ez 10-ből 2. A következő a Fehér Isten. Fehér Isten, rendezte Mundruczó Kornél. A legrégebbi szövetségek is felbomolhatnak. A hosszú békét is követheti háború. Az ember legjobb barátja a kutya, de ha rosszul bánik vele, a hűtársa gazdája ellen fordulhat. És mert erősebb, gyorsabb, vadabb nála, nagyon veszélyes ellenfél válhat belőle. Egy új rendelet szerint a korcsokat be kell jelenteni, minden példányt összeírnak, amelyik nem fajta tiszta. Amikor az egyre dühösebb négylábúaknak sikerül kiszabadulnia a rács mögül, előzönlik Budapest utcáit. Aki valaha ártott, nekik meglakol. De egy régi gazdi nem adja fel. Ő szembe akar nézni egy kori barátjával, még akkor is, ha az addigra félelmetes, pusztító fenevad lett. Az eleje alapján egész érdekes film lesz. Azt hittem, hogy ez egész ilyen posztapokaliptikus film lesz. Sajnos annyira azért nem izgi, mint az eleje sejteti. Nagyon-nagyon hosszúra van hagyva az a rész, amíg eljutunk az tényleg izgalmas részhez. Feleslegesen hosszúra. És ezzel nem is lenne baj, de közben így érzelmileg sem tud igazán behúzni. És ezért nehéz megbocsájtani, olyan sokáig tart, még eljutunk a film lényegi részéhez. Ennyire nem lesz üres egy egész 2 milliós város attól, hogy egy kutyafalka megy az utcákon. Szerintem szintén ez nem olyan hiteles, de ez jó, legyen a része ennek a világnak. De közben azért a kislány az jár kell a üres városban gond nélkül, az is érdekes. Hitelességi gondok vannak nekem így a szituációval is, de az mondjuk, hogy mese. Felépítenek jeleneteket, ami a végén kifizetődik, hogy azt érzed, hogy igen, ez is kifutott valahova, de ez már kicsit túl kevés és túl későn, azt éreztem. Amiben kiemelkedik a film, az szerintem a technikai része. Szóval gyönyörűen néz ki ez a film. Bár kicsit nekem túlságosan rángatós a kamera, meg nem értem azt a folyamatos ilyen plusz belezoomolásokat, ami így indokolatlan ennyiszer használni, szóval azt lehetne ízlésesebben egyszer. De nem tudom, ezt kitalálták, hogy milyen jó, és akkor így elszaladt velük a ló, hogy ezt akkor minden jelenetbe belerakjuk, oké. Okay. Lili, mit csinálsz? Semmit. Ritkán látni, főleg ilyen jól idomított kutyákat, akik ilyen nagy számban vannak jelen, szóval ilyen szinten ez egy technikai bravúr ez a film. Vágás is kiváló, a rendezés is nagyon ízléses. A színészek változó, őket nem tudom annyira dicsérni sajnos. A zenék azok szerintem teljesen jók, sőt van, amikor kifejezetten jó zenéket rakott be. Nagyon naturális tud lenni a film. Ja, meg vigyázzanak, akik epilepsziára hajlamosak. Van egy buli jelenet, ami hát kicsit triggerelhet pár dolgot. Szóval én azt éreztem a filmben, hogy ez technikailag sokkal kiemelkedőbb, mint sztoriban, mert a sztori az kicsit túl van húzva, és érzelmileg annyira engem nem tud behúzni. Attól, hogy van egy metafora az egész filmben, csak ez a metafora önmagában, amire a film azért elég erősen épül, nem túl sokat mond. Technikailag a megvalósítás ennek a metaforának sokkal érdekesebb volt, mint maga a metafora, meg amit mondani akartak vele a filmkészítők. Ha a technikai részét levesszük, akkor se nem érzelmileg túl behúzós film, se nem mond túl nagy okosságokat, de amúgy annyira profi van megcsinálva, és annyira jó technikailag, és az utolsó fél óra az tényleg azért valamennyire érdemes lehet megnézni a filmet. Úgyhogy 10-ből 6 pontot tudnék ráadni. És az utolsó film az Utóélet. Utóélet. Rendezte Zomborác Virág. A mindentől szorongó Mózes képtelen megfelelni lelkészapja elvárásainak. Amikor a lelkész váratlanul szívrohamot kap és meghal, Mózes szinte megkönnyebbül, megszűnt a nyomás, ami az egyházi pályára kényszerítette volna őt. Csak hogy a halotti torom megpillantja apja kísértetét, ami, bár nem tud beszélni, Innentől kezdve folyamatosan a nyomában van. Mózes kétségbe esetten próbál megszabadulni a kísértettől, és ebben segítségére van egy spiritista autószerelő, valamint a lelkész asszisztense. Az első 5 percben kicsit így tartottam attól, hogy mi lesz ebből az egészből, valami nagyon elvont indie film, hogy mi jön ki ebből, de aztán így volt egy erős jelenet, az elég hamar egy halál van benne, ami tényleg erős jelenet. Nagyon jó a színész. És onnantól itt beindul az egész, és meglepően jó humora van a filmnek, meglepően jó a stílusa. Több jelenet volt, amin így fölröhögtem, mert annyira abszurd volt, és nem volt így túljátszva, túlripacskodva. A film humora az nekem való volt. Volt, amikor csak így benyitott a srácra, meg volt ez a galambos jelenet. Fölszáll a mennyországba, és ott örökre megpihen. Humoros részek, ezek nagyon tetszettek, és öröm, hogy egy magyar filmben nem tolják túl, hanem csak pont annyira van az jelenet, amennyire tényleg vicces. Ami szerintem jól állt volna a filmnek, egy egyedibb képi világ, mert van egy ilyen indie feelingje az egésznek, de közben a képi világ az nem túl egyedi, nem túl érdekes, ahhoz képest, hogyha ez a film kapott volna egy érdekes, egyedi képi világot, akkor szerintem ez egy ilyen óriási kultuszfilm lehetett volna. Szerintem volt lelke a filmnek, jó humora volt, a szereplők nem voltak túl tolva, és nem volt túl hosszú film, de mégis meg tudtam különböztetni már a film felénél mondjuk 5-6 különböző karaktert, mindenki pont annyira be volt mutatva, hogy így tudja, hogy nagyjából ők kicsodák, és hogy mire lehet számítani. Nagyon ügyesen vázolta fel a szereplőket a történet. Az a feelingje volt, mint most az ilyen A24 filmek Amerikából. A film első fele nem volt olyan erős, mint a második fele, még oda is belefért volna pár ilyen emlékezetesebb, viccesebb jelenet, pár még tőlem lehetett volna egyel elborultabb néha, de így szerintem szép a befejezés is, az még képileg is szép. Összességben eléggé szerettem ezt a filmet, sőt a 10 közül ezt a filmet szerettem a leginkább. Úgyhogy az utóélet 10-ből 7 pont. Úgy érzem, hogy tanultam ebből is, és a következő majd még jobb lesz. Itt 0-as film nem volt, 8-9-10-es film se volt, így ami ilyen eszetlenül kiemelkedőt se tudok mondani. Nekem a kedvencem ezek közül az utóélet volt. De amúgy a Bernie követett, a Viharsarok és a Fehér Isten is olyan, amit így meg lehet nézni, mert szerintem lehet, hogy van, akinek jobban fog tetszeni, mint nekem. A többit is meg lehet nézni, de azt így már nem ajánlanám így azt, hogy ezt mindenképp meg kell néznetek. 10-es nem biztos, hogy nem lesz. Láttam már olyan filmet, ami minimum 9-es, de gondolkozom a 10-esen. 0-as is lesz még, 9-es is lesz még. Haladunk tovább, és még egy csomót nem láttam. Itt a lista, hogy következő 10 film melyik lesz, hogyha valaki előre haladna, hogy aztán, hogy majd ordibálhasson velem, hogyha nem a véleményét mondom, vagy bólogathasson, hogyha igen. Köszönöm a Cinema City-nek a támogatást, Csillának a narrációt, Margaréta lánynak az animációt, mindenkinek köszönöm azt, annak is, aki itt volt a felvételkor, hajnali 1:45 van. Ja, Tominak is köszönöm a lámpákat. Hajnali 1:45 van, és a live-on még itt van 400 ember, nekik is köszönöm, hogy ideig kitartottak. Szóval nézzetek sok filmet, menjetek moziba, én azt mondom, és mi meg tovább kutatjuk a jó magyar filmeket, de hát elkerülhetetlen, hogy néha kevésbé jók is bekerülnek. A küldetésem tovább folytatódik, hamarosan ismét találkozunk. Money through the wreckage, all what used to be my stuff and now's my